اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد. أفضل صلواتك بعدد معلوماتك وبارك وسلم عليه. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. سورة النحل مکی سورت ہے. مصحف عثمانی کے شپاڑسم او ترتیب نزولی کے اویایم دو سورہ نوح نروان میں او دو سورہ کہف نرسو نازل ہے. پڑھوان یہ سورت سرے مناسبت دارے دروان دی صورت پاسر کی تسلیب و رسول پاک علیہ السلام تا او اثبات تا رسالتو چه قل انی انا النذیر المبین. فدی صورت کیم اثبات تا رسالت تے او صداقت تا رسالت تے. ينزل الملائكة بالروح من امره على من يشاء من عباده. دروح نمرا وحيدا اللہ جچا توقعی اغطا وحیر علیه لکتش بی اید پیغمبر علیہ السلام فا ایکم صداقت کا رسالت فا ایکم صداقت کا رسالت. او دوین رب اتدار داغه پاتې کوم ذکر شو توحید ذکر شو. واعبد ربك حتى ياتيك اليقين. عبادت کوه د الله جل جلاله فقط. او کوم مشرکین باندې رد شو چې الذين يجعلون مع الله الها اخر وسوف يعلمون. نو د دې سورۃ په ابتدا کې عقیده د توحید ذکر ده. ان انظروا انه لا اله الا انا فاتقون. تنبیه کرام و تضاعفو کم نراو چه دا اللہ جل جلالہ توحید بیان کے او بیا اور پسید دلیل کتر کی با توحید بان خلق السماوات والارض سر او درین ربط دادے شروعان دی سورہ حجر کی تیر شو چی خبر تسلیم کئی او ایمان راڑ ورنبیاؤ پاسرت کی ارمان کوئی ربما یود اللذین کفرو لو کانو مسلمین. فدی کی ترقی در پاگی بانی دا ادم تسلیم په صورت کې د الله جل جلاله عذاب راغله. فلا تستعجلوا تاسو تلوار مه کوئ. د الله جل جلاله عذاب اغراض عطا امر الله د امر نه مراد عذاب راغلا پراله. دا اسیم د خدای عذاب راغله درمان تلوار ته ضرورت نشته دی اوس ورته ځان له ټینګ کړئ لدا سره کیلا په ما قبل باندې. خلاصه صورت لو بنیادی طور دا صورت و مشتمل لفت تخویف بانی تخویف دنیوی بانی او بیا اصل مسئلہ دا توحید چه دا غیر دا نمان لدو وجن عذاب رہا دعوه دا توحید با ذکر کی گی درائی کارتا او شپک درائی را اکلی با ذکر کی گی تو نفی دا شرک سے تصرف وانی یو دلیل نقلی او یو دلیل وحی او نفی دا شرک فعلی با ذکر کی گی صورت کی دو کارتا او د پاره د اعراض توحید او د پاره د رد شرک هجرت نو فضیلت ته هجرت ته ذکر کی او باز طرق ته دعوت په تربیه او تسلی بسم الله الرحمن الرحیم اتا امر الله را عذاب الله ترى فلا تستعجلوا پس تاسو تلوار مته وي پدې باندې سبحانه هو پاک دی الله تعالی را و تعالی او منزه دی الله عما ذاتنا یشركون شيئا شریکان ته ينزل الملائکه را دی الله تعالی فرشتو لرا جروحی قول ترا دروح نمرات وهي اول ته روح وی زکا دینی حیات آس قائد تک وحی بانی لکسرن دیتا دا بدن دا پارا سای حسلیت لری لدک کشان تی دو روحانی بدن دا پارا وحی انتہائی ضروری ہے آویات روح نمرات توحید دباری تالی زکا دا آقائد دا پارا دا ادیان دا پارا اصل دے او روح دے ينزل الملائكة عليه الله ترى فرشتو لرا جلوح فروح سرا يعني فوهن سرا من أمره بأمر قلنا على من فآتا بانده يشاو كيف وخيشي من عباده دفن دقام وقلنا أو حكم قيوتا لأن أنزلوا ذات يرى وكي خلقتا لإنزال مراد مطلقا إعلامي تو انذار ہوتا ہے اعتبار خلق باندھی ہوئی کہ لا الہ الا اللہ نظرین انکار کو بے بدر باندھے عذاب رہے ہم انجرو دا کہ خبر ورکے خلق دا انہو شان دارے لا الہ نشتر معبود الا انا مگر جن فتقون پر زمان ویری گئی یعنی اللہ جل جلالو انبیاء کرام ہوئی کہ زمان طرف نہ خلق دا خبر ہوئی ورطسی پدک کداری بانی دلیلی آخری پڑنبانی او مقصود نفی دی شرک فی تخرص دا خلق السماوات پیدا کردی اللہ ترا اسماننا والارض ازمکا دل حق کی دپارا دی اظہار دا حق تعالا منظر دی اللہ ترا عما دا سنا یشرکو جدی شرکان کئی خلق الانسان پیدا کرده انسان لرا من نطفت دو نطفینا تلوان دی اغت دی دلیل اصلی افاقی دی او دا دلیل اصلی دی دا دلیل اصلی انفوسی دی لگزان دسو شکا چه انسان اللہ جل جلالهو دسنا پیدا کرده خلق الانسان پیدا کرد اللہ تعالی انسان لرا من نطفت دو نطفینا فاذا ہوا پس ناسا پا دا انسان چرے خصیم مبین دے مقابل دے خکارا بیام دا اللہ جل جلالہ سر جگڑا کئی دا اللہ دا توحید نے انکار کئی والانعام او ساروی چلی خلقها پیدا کرد اللہ تعالی دی لرا لکم فیها دفعن ستاسو دپارا پدی سارو کی دفعن گرمی کپڑی دی دفعن دفع اویلشی ما یستدفع بیهی کہ پاگی باندی زان گرمولش لدرغت پہ اعتبار سرا دالا فزان دے پا ہر ہا سیز باندی اطلاع کیگی چاگی سرا گرمائش حاصلی دیش او پدک کا سارو کے ساسو دا پارا دفع دا یعنی سامان دا گرمائش تے اسباب دا گرمائش تی نو گرمی کپڑے شوی بنینو نشو پوستینو نشو وغیرہ دا ٹول پکی داخل لی آغا ٹینٹونا او خیمے پکی ہم داخل لی چی آغا دا گڑو بیزو دا وڑو نجوڑی گی او عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہ تفسیر کردے پسیاب بانے گرمی کپڑے گرم ملبوسات لکم ستاسو دپارا فیها پدا سارو کی دفع ان گرمی کپڑی دی و منافع او نور فائدی دی رکوبن و منها او بعض ددا سارونا تاکلون خوری تاسو لبنن و لحمن فائی ولا استعمال وی او غفی ولا استعمال وی ولکم او ستاسو دپارا فیها پدا سارو کی جمال زینت تے جمال زینت او عزت چې دا چا به ساروي زیات وو هغه ته به خلکو د عزت په نظر باندې کتل او چې ساروي ماروي به کم وو نو وې دا مالدار نه دی دا غریب دی هغه ته به په کم نظر باندې کتل ولکم ستاسو دپاره فیها په دا سارو کې جمال زینت دی حینا په وخت کې تریحونه تریحونه چې واپس کوئ تاسو دې لره تریحونها وحین تصرحونها اراح یریح اراحتن د بیګا په وخت کې واپسی کول یو شی واپس راوستل او سرح ویلش د سبا په وخت کې د سارو وغیره یستل د سر د پاره نو چې هغه ساروي بیګایی واپس راولی هم ستاسو دپاره زینت دی تاسو پرې خښ کاری او په کوم وخت کې چې سهار د سر دپاره ور وباسئ د ګیا خوړو دپاره ور وباسئ نو هم ستاسو دپاره زینت دی حین تریحونا په هغه وخت کې چې تاسو واپس کوئ دې سارو لره وحین تصرفون او په هغه وخت کې چې وباسئ دوی لره په وخت د سبا کې وتحملوا اثقالکم او اوچتی اثقالکم پنډونه ستاسو تحملو کې ضمیر انعام ته راځي نو بعضې څاروي داسې دي چې په هغوی باندې پنډونه اوچتوئ لکه اوښان کړو وتحملوا اثقالکم او اوچتی پنډونه ستاسو الی بلد آخر ته لم تكونوا تنيتا تو بالغين رسيدون كي أغيطا إلا بشكل الأنفسي مگر بمشقق تزانون باني كدا فاندونا تاسو بقبل أولاي ديو زينا بل جاتا تسلب هم بيتوين زارة هم بيتوين الله تعالى كدا خدمت تفال صاوي پیدا کري ان ربكم بشكر الرسول رؤوف خامخا مصفت رحيم مهربان دے دادا لطرا کرم دے دلا دے دبالی دا تاسو نے مشقت کری کرے والخیر والبغار والحمیر مفہول بھی دے خلقہ و مقدر دے والانعام خلقہ وخلق الخيل والبغال والحمير لتركبوها وزينة والخيل او بيد زي الله ترى اسنا والبغال او كتري والحمير او قرنا لتركبوها دي دپارا چه تاسو سوارلی کوئی پدی باندی وزینتا او دي دپارا چه تاسو حاصل وئی پدی باندی زینت زینتا دا مفعول به دي دپارا دي فعل مقدر ولی ستزجلو به بها زینتا نو آغا لتركبو باندی باندی ولتتزينوا بها زينتنا او چې خایف خاطره وئ په دې باندې خایف ځکه دا سوارلی ده چا سره د سوارلی انتظامي دې ښایسته ښکاري او د سوارلۍ انتظام وسره وي او د رکوب انتظام وي ستړی کېږي او بل دا چې خسته هم نختاري. ویخلقو پیدا کوي الله تعالی ما سیزونه هغه تالبون چې تاسو نه پوهېږئ په هغې باندې، یا چې مطلقاً مخلوقات دي او یا د رکوب دپاره. د رکوب دپاره الله تعالی دو ټول سیزونه پیدا کوي، قسم قسم سیزونه. موجوده چې کوم سہولتونه دي دا په کې هم داخل دي، ځکه همدا بې خلق الله دی. د موجد او د انجینیر په ذهن کې چې منصوبات چې الله جل جلاله وچ، نو کاتبان دغه انجینیران حضرات، خو لیکن خالق الله جل جلاله دی. سرنگی اللہ جل جلال اشتراتو دفارا مادی اعتبار سر انتظام کردے، مادی اعتبار سر دا مادی کامیابی دفارا انتظام کردے، نظر کشان کے دو روحانی فائدے دفارا، دو روحانی کامیابی دفارا نو اللہ جل جلال راہ راست اغا بیانی او در راہ راست دعوت ورکی اللہ جل جلال که تاسو ظاهرن او باطنن کامیاب شئ، تاسو مادی او روحانی دواړو اعتبار سره کامیاب شئ. وعد الله او خاص په الله تعالی باندې قصد السبیل، قصد مصدر دی په معنا د قاصد باندې، مصدر کله مبنی للفاعل لري او کله مبنی للمفعول لري، او اضافه ته صفت ته موصوف ده، نو معلم دا دی السبیل القاصد، او قاصد په معنا د مستقیم باندې. وعد الله السبیل المستقیم، نو بیا به معنا دا شي وعلى الله يمر السبيل المستقيم، فالله تعالى بوكيري جميع الله نمي غلاء اختيار الفكار دي او قدارو كي باطل هذه فغل كذيبي ومنها جائر دعا او قبول جائر نظام خاطر الفكار دي چې کوم سبیل مستقیم دی د په هغه سبیل مستقیم باندې تل پکار دی، او چې کوم سبل جائره دی د هغې نه ځان ساتل پکار دی. او یا وعد الله هدایت قصد السبیل، وعد الله اراءت قصد السبیل، یا وعد الله تبیین قصد السبیل. فالله جل جلاله باندې دا راهنمایي د دې دلاره تفصلا، الله جل جلاله دا ذمہ داری اخیستې ده چې راه حق او راه مستقیم به خلکو ته بیانوي، منل او نه منل سره به د خلکو ته راغی. ان علینا للهدى وان لنا الاخره والاولى، الله جل جلاله دا ذمہ داری اخیستې ده چې راه حق او صراط مستقیم دا به بیانو. ومنها او بعض دلارنا جائر او کهی وزیری، جائر ای معوجت کهی وزیری، دا غینا تان خاتم پرکاری. ولو شاء لهداكم او كتبت غفل الله تعالى لهداكم خامخا هدايت كيف لو تاسطا اجمل بنا كولتا جبران، نو هیڅوک پاس په سوبلې جائره باندې نه تو خو لیکن دا د حکمت نه خلاف و. نو د دې وجه نه الله جل جلاله جبري هدایت چاته نه کوي. هدایت اختیاري دی. ورپسې دویم دلیل اخلي په نفي د شرک تصرف باندې. الله جل جلاله د باران انتظام کړی دی، د هغې نه تاسو اوبه څښئ، هغې سره بوټي پیدا کېږي، هغې سره ګیاګانې پیدا کېږي، او بیا په هغې کې تاسو خپل څاروي کاروئ. څارو انتظام یې غلی کړی دی او هغې سره فصلونه پیدا کېږي، د زیتون ونې، د کجور ونې او انګور شو، هر قسمه میوې شوې، دا ورسره پیدا کېږي. دا انتظام در الله تعالی کړی د دغه ذات د عبادت مستحق دی بل څوک نه. هو الذي دل ترى ذات انزل من السماء ترى ورولي جيد جانب الاسمان ناما ان اوه لكم ساس غفارا من هو تدع ابونا شراب سلي ومن هو او تدع ابونا شجر ومن هو او تدك ابود وجنا شجر هدكي ممن په معنا د بیهي کوي، من په معنا د باکي نوږ وبهي وبهي شجر وبهي ينبت شجر او په دکه اوبو باندې زرغونېږي ونې. فيه چې په داړونو کې تصیمون سرول کوئ تاسو سائما اغا سارو تا بلشت اغا سر کے او اسامت سرول تا بلشت فی ایچ پدر کا دکو کی تسی مون سروی تاسو سارویت پر تسی مون انعامکم و بہائمکم فل بہائم او سارویت اغب کی سروی يُمِتُ لَكُمْ ذَرْغُنَ إِلَّا تَرَاسَ دَفَارَ بِهِ فَدَا أَوْهُ بَانِي أَزْدَرَعَ فَسْتُنُ لَرَا وَالزَّيْتُونَ أَوْقُونَ لَرَا وَالنَّخِيلَ أَوْكَجُرُ لَرَا وَالْأَعْنَابَ أَوْأَنْبُرُ لَرَا وَمِنْ كُلِّ السَّمَرَاتِ أَوْدَارِ قِسْمًا هِيُونَ كَسِوَانْ بِهِ كَمَاهِيرِ كَنُوْرِ كَنُوْرِ ان فی ذلک پتہ کی کرا پدے کا کے لآیتن خامسائی برکتے لقوم اند پرد آخر کو یتفکرون جی سوچ کئی وسخر لکم اللیل تابع کرے جستاسو دپارا شپی لرا فائدہ فن والنہار او رج لرا والشمس او نور لرا والقمر او سپوږمی لرا والنجوم او ستوری مسخرات تابیدی بامره په حکم د اللہ تعالی باندی تعبیر نصاب د فائدې لپاره فائدې نه اوسې شي. ان نتیزا لتا پتا کی سرا پدې کا کی لا آیات خامخار برتن دی لیکون اند پر اخل کو یا پیرون چې سوچ کړي نو سوچ کړي نو یو طرف ته د کائناتو نه فائدہ اخلي عقل استعمالې د کائناتو نه فائدہ اخلي او بس طرف ته د الله جل جلاله ذات پیژني. ورپسې ما موضوع لري او سراء په معنا د نشره باندې وما ترى لكم او اشيء تقر جنلا ترى تاسو د پارا سر ارضی پزما کته مختلفن الوانو پدا چې اکی چې مختلف دې رنگونه داوی د او دا ما زرع ورأت كيف الليل بني نو وسخر لكم ما زرع لكم في الارض مختلفا الوانه. فضمك في نور براشي سجنني قسم قسم سجنني الله جل جلاله بلا کثرت سره پیدا کړی دا نشر امراض کثرت سره پیدا کړی خواره کړی دی الله تعالی مختلفا الوانه مختلفا انواعه مختلف کی انواع ده قسم قسم سجنني سب دو فائدی دو پر اللہ تعالیٰ پیدا کریں اِنَّ فِي ذَارِكَ فَسَحْتِ اِسْرَا فَدِيْكَ فِيلَ آیَتًا خَامَتَا عِبْرَتِ لِقَوْمِن دُپَرْ آخَلْكُ يَتْذَكَّرُوا تِنَسْيَتْ قَبْلَي وَهُوَ الَّذِي دَلَّ تَلَا آزَابْتِ سَقَّرَ الْبَحْرَ كِتَابِ قَدِ سَمَنْدَرْ لَلَا لِتَأْكُلُوا مِنْهُ دِلْ فَرَا كِتَابُ قُرَا سَوَيْدَا بِنَا لَحْمًا طَرِيًّا لتأكلوا شفريتاتهم من هود دا سمندرنا لحما طريا وفتازا لرا كي أغوّفة ميدا أو لحما طريا وتذكوه كي ما يتازيك نذيل قرآن كابير أو كباكيش جا بيكارش دیا خوان لکه دیا بیکار شو او چه تازه اینو مزی را گنی خری که خوری و تستخرجو منهو دید پارا چتا سواسل وی منهو دادا سمندرنا حلیتن کالی لرا تلبسونها چی استعمال ویتا سواغا اغون ویتا سواغی لرا ان استعمال ویتا نظمی پا وقت باندی اطلاع کشو لو وقتی نو دو وقت اطلاق تکیم وقت وقت ولکیم اور قرآن مجید وقت لحم لفظ استعمال کرده نو بعض خلق بیاس تو ٹھیک ہے ہم کی پر جرشی با اعتراض تھے کہ یو دن قسم اکھر کہ زمانی قسم بھی وقت ونصر اور میں یہ اکھر لینا ہم کی کوئی خدای وقت وقت وقت وقت وقت نوی تداغین جواب دارے کہ اغا قسم دے او دا ایمان و بنیاد اغا قورف بانی دا قرآن مجید کو پیدا وقت اطلاق کر دے تو قورف کی پیدا وقت اطلاق نہیں کی کہ یو دن اولا گی دو او قلی او نوکر لے پیسی ورکل تو ورشت وکیلو وقت را او اغولت وکیلو میام نار درے سالون سا پیڑ دیواری جمال تا میان دیت کلو کمال تا وقت یاد کرو تو دا قسم بنیاد کو غصف پانی سا تو دا فکر ہم کی دا آغا جو دی مقصد دا قرآن مجید مخالفت نرے بلکہ دی مقصدی وضاحت سے کہ دا ایمان دا بنیاد کو غصف پانی وتستخرجوا منه حلية تلبسونها ده حلية مراد هي ذاك من الغلبة ده سمندر من الغلبة هاتلي او ده اغسطو نسبت شروع مشوه ده ذات الواسطة براهرات فردي استعماله زنانه استعماله خود دکا زنانا و زینت اغا دخلو خواندان او دناری نو دفاری نو دې وجنا د اغوستو نسبت ته وته وتستخرجوا او دې لپاره چې تاسو راو باسي منه د سمندر نه قیلیتن ملک لري لرا تلبسونا چې تاسو استعمالوي هغې لرا وترى الفلك او ته به وینې کښتو لرا مواخر شلوونکي اوبو لرا فيه په سمندر کې مخر لوړو ته ویل شي شک ته ویل شي مواخر شلوونکي اوبو لرا کښتۍ په سمندر کې روانې او د اوبو سینه هغه به شتۍ په مخ کې باندې وځي فيه په سمندر کې نو یا واو زید کوي یا معطوفونه لهې راواڅئ د دا انتظام یې کړی څه دپاره لتعتدلو ولتبتغوا من فضله یو دا عبرت حاصل کړي چې دا کار چا کړی دی او بل دا چې د الله جل جلاله فضل حاصل کړي د یو ځای نه بل ځای ته سفر وکړي د یو پر اعظم نه بل پر اعظم ته ور منتقل شي او د یو پر اعظم نه چې بل پر اعظم ته منتقل وال راځي دا تقریبا په سمندر راځي او د فضل نه مراد هغه مالي تجارت دی چې مالي تجارت حاصل کړي عموماً تنا مفسرین حضرات دارا سنی ورنہ لفظ بفضل عام ہے ہاں ہر حرشے چاہے کسی دنیوی او اخروی خیر پکیوی نقلی تفضل ویلش ولی سب تغو دید فارا چکولا کوشتاسو من فضلی دمیرابانیت اللہ ترانا ولعلکم تشکرون دید فارا چکاسو شکر ادا کی وَأَلْقَى فِي الْأَرْضِ أَوْ إِخْرِ اللَّهِ تَرَى فَزْمَدَ فِي رَوَاتِ يَا غُنَ مَزْبُدْ هَنْ تَمِيدَ بِكُمْ لِأَلَّا تَمِيدَ بِكُمْ لَا مُقَدَّرِ أو لَا مُقَدِّرِيُمْ لِأَلَّا تَمِيدَ بِكُمْ لِأَلَّا تَتَحَرَّكَ بِكُمْ جِدَا حَرَكَتْنَ كَيْفَتَا سُبْحَانَ زکه چغرونه په ځمکه باندې نو د دې بیلنس برابر نو د دې استرابي حرکت کو اړه کېدله را کېدله د زلزلې کیفیت په او چې کله په الله تعالی غرونه کېښودل نو د دې مثال د نیهونه دی د هغې بالکل بیلنس برابر شو نو استرابي حرکت یې ختم شو نو اضطرابی حرکت نه کوي بخوا د یونانیانو نه زیاده وه ځمکه ولاړه ځمکه ساکنه ده نو بیا بعض مفسرینو حضراتو په دې آیت باندې استدلال وکړو ځکه د هغې مخې ته د یونانیانو تفسیر وو او یونانیان د هغه وخت انسانان نا آغای جزمکی کو سکون بانی زدی آیت کریمہ نا استدلال ہو جزمکی حرکت نا کئی خدا خبر پا دلائل بانی خطا را جزمکی اولیارا را او تحقیق دار جزمکی حرکت کئی نزدی آیتنا جزمکی نفس سکون نا ثابتی فدی کی نفیدہ دا حرکت استرابی استرابی حرکت نه کوي ذاتي حرکت چې هغه د سکونت خلاسي ذاتي حرکت چې هغه د آبادۍ خلاسي ذاتي حرکت چې هغې سره کر کروندنې کېږي هغې سره بیلډنګ نه پاتې کېږي نو د هغه حرکت نه کېده پکې لئلا تمیل بکم لئلا تتحرک بکم حرکتا استرابیتا چې استرابی حرکت در باندې نه کوي او د دې آیت کریمه نه ځان نه ثابتېږي چې ځمکه بالکل یې ولاړه بالکل حرکت نه کوي چې کوم یومیه حرکت دی هغه یومیه حرکت هم نه کوي امام رازی رحمت اللہ علیہ محقق انسان تیر شوئے دو فلسفی او دو منطق امام تیر شوئے دو آو سکم سائن تو داغی ماہر ہو و چونکہ دو یونان تحقیق داغو جزمکا اولادا دو امام رازی رحمت اللہ علیہ کجیر کم دکتا خبرہ کرے خوابیات امام رازی رحمت اللہ علیہ یو دلیل بیرے دعاو دلینا شیخ موسیٰ خان رحمه اللہ بہترین جواب کرے امام رازی رحمت اللہ علیہ دلیل کرے چزمک اولادا نوید جینا پتہ لگی چزمک اولادا دے منگا چزشپی کم زندوشو چی سہار دا پاس امت کا ذکیو او دا کشان تی سہار چی کم زندوشو ماقام کم آغا ذکیو ہاں کہ بندہ حرکت ارادی کی دیو زینبل زیادہ لڑکی او جدا خبر ہے او آبادی کو لپک پل زائی باندی زین دمرا رکھو تو سو گل نرا قلی تو سو تری دیدی در جماعت دیتا انتو دبل پل سلی دی ہر یو سے پک پل پل زائی دی تو ایدار دلیل دی خبر دی جسم کو بلی آڑا خمار کرنا امام راضی رحمت اللہ رہے اگر معذور دی پتی بار ذکر آغا وقت دا سائنس تحقیق دارو جزمو کو بلاڑا دا ناغو والا دارو دلیل گئے شیخ موسیٰ خان سے رحمہ اللہ جواب کرے ذکر دا سکی حرکت دا یقینی دے آنو بیدا خبر اپا ارکی کوا کلا سسی جنو حرکات کوئے سسی جنو حرکات نو کوئے دا پورا مکر جنا دا پر منظر دے یونگاڑی دا دا کارین گاڑ رہا ہوانا رسول آتا رہا ہوانا لیکن نسال کو دور مانے بس دے بس اور پائے کہ فرنٹ سیٹ میں جو سسی بل جو سسی بل کیا آر اصلا میں دے بیتر روکی دا دیر دے گاڑ رہا ہوانا شل لاہور دے لیکن کم کم کسان پر کم کم سجون باری کین آسر لیکن دیکھ دن نہ حرکت کنی بھی لیکن راوڑ تو ورکو رسی لفاظ پر کل فکر بانے منا سی اور حالا کی گاڑے دیتے ہیں لاؤ تو ورکی تو پورا گاڑے روانے کا دا ہونے سے سجون پر کے بھی جائے کہ پورا گاڑے روانے یوں کی تیرا ہونے سے رکھ پر سے دلی لے جائے سجون ہو پر پر جائے بانے لیکن دا ساری گاڑے روانے لیکن کشان سے دا ساری پر مکہ روانے دا خلک دې ځان ته روان دي هغه ته ویل روان بس پته ولې دا ورته سره روان دي او تلین روان نه پته لري چې په ځای کې تبدیلی راځي دا په را طالب باندې راځي دا روان زه نه مړه په نو دې وځي چې مات په خپل ځای باندې کوجره په خپل ځای باندې کور په خپل ځای باندې یو کرے په خپل ځای بل کرے په خپل ځای باندې دا په را طالب ګاډ روان دي او زما که حرکت کوي که زما که حرکت نه کوي ندی پتہ دا خارج کرے کہ جسم کا حرکت کئی کنے کئی ندی جسم کے نکوزی پجی ہاتھ کی کینی او دی جسم کے نکوزی بری تیاری ترار چھو او دا آغا دینا مشاہدہ کئی نگورو تا جدا حرکت کئی کدا حرکت نکئی شیخ موسیٰ خان سے نگری دی اگر وی یونانیان دو وی آسمان حرکت کئی جسم کا نکئی وی دی بلکل اُلٹا تا برا کرے گا پر گاڑی کی جبان نکی نی مندر گی دا روڑ مندہ ہوئی وی دی سر دغر سنتی چل شوئے خیال مکڑ دے دا سمکا روان دا نزوی وی کن دا نور پدا سے بانے روان دے دا سمکا پدا سے روان دا نور پدا سے نزوی روان دا سمکا دا سے روان دا بندہ دا سکر سے نور دا سے بانے دی سمجھ دمرا رفت دا دا خود نظر غلطی دا سکمائی تا جگور اکت کر دا دکی پکنا دا روان دا بلو کن دا دا سمکا پدا سے روان دا سکمائی پدا سے بانے دا دا سمکا پا منزل دا گاڑی دا نیچے پا گاڑی کی کینی دا دا بیجائی کام پی بام مندی ہوئی سگریٹ کا پیر پورے ڈکی بم منڈا ہوئی حالانکہ ڈکی بزائی بلا گاڑے روان ہوئی موسیٰ خان سے رہنے مولا اگر سے کم ننو پتہ اس رضو نبی کر لی پتہ رہا کیے وانا صدا بدا گاڑے روان ہوئی لدتی وجہ دا سکتا ہے صدا بار پدا سے باندھی دا سکول پدا سے باندھی دا سکومائی پدا سے روان دا دا دا سمکا سمبری سمجھری طرف پر روان دا سمجھ سمرالا خبر نو آغا سجون متحرک کاری او دا سمکا ساکین اکاری فنفس الامر کی زبکہ متحرک دا لیکن سرنگی چی گاڑے متحرک او ما که څوک په دغه ګاډي کې نه ناسته هغه نه تپوس کوي په دغه ګاډه روان دی که ډکې روان دي نه هو ډکې په ځای ګاډه روان دي نه دا شانسې چې د دې ځمکې نه کوچي نه پته به درته لګي چې دا ځمکه روانه ده او که دا نور څیزونه روان دي سمجه تم لاله خبره شیخ موسیٰ خان کے ذات کتابوں نے علمی کتابوں نے لکھا خام خام مطالعہ الحیات الوسطیٰ الحیات الکبریٰ الحیات الصغریٰ ڈاڑی قیمتی کتابوں نے اور قدرے وارنے سے مطالعہ کو لے جو خیر الامور اوسط ہوا الحیات الوسطیٰ کم از کم مطالعہ کر پڑھے کہ تقریباً تو دوار خبریں پوچھتے ہیں الحیات الکبریٰ کو کسی احتساب سے بھی ذکر کریں اور الحیات الصغریٰ تفصیل کر بھی کہتے ہیں لدا متوسط کتاب ہے خام خام نظم کا نفس حرکت کئی حرکت استراجی نہ کئی ذات حرکت کے عرض سکونت سے راستے ذات حرکت کے عرض دا آبادی سے راستے کہ آبادی و سر آبادی نہ پاتی تھی نہ ذات قسم حرکت نہ کئی حرکت کئی بالکل آرام دہ حرکت کئی آرام دہ حرکت کئی وألقى في الأرض أو إذن الله ترى فزمكك رواسيا غرون مضبوط أن تميد بكم جيد پارا كحركت نكي فتا سبانه وأنهارا أو پیدا کرده الله ترى نهرنا وسبلا أولاي لعلكم تحتدون جيد پارا كرسي گئي تاس مقاصدك تحتدون تصلون إلى مقاصدكم وعلامات او پیدا کردی اللہ تعالی نشانات نور و جنت میں او بسطور باندی هم یحتدون دیرام نمائیہ کلی دلائی ورپسی سمرد دلائی افمن آیا آزاد یخلقو چی پیدا کول کئی چی اللہ دی کمن آیا پا آتشانتی دا آواتا دی لا یخلقو چا پیدا کول نشکولے خالق او غیر خالق یو شان دی نه چې کوم خالق ته هغه معبود دی چې کوم غیر خالق ته غیر معبود دی چې کوم خالق ته هغه مشکل کشا او حاجت روا دی او چې کوم غیر خالق ته نه مشکل کشا ته حاجت روا دی افلا تذكرون آیات نصیحت نہ قبل وئی و ان تعدوا نعمت الله کتا کشمیر نعمتنا اللہ تعالی لا تحصوها تاس نشمیر لی اغیل را ان اللہ لغفور الرحیم بے شک اللہ تعالی بھی بخون کے مہربان لے ورپسی اکرین تلی لیا تھی فقنبی بشک تلی لمبان لے والله يعلم الله تعالى عالم دے ما پاس باندې تسرونا چې پټه وایې تاسو و ما تعلنون او پاس چې ښکار کوي تاسو نو ورپسې بیا تمرا والذین آکسان یدعونا چې دای بری من دون الله ما سوا الله تعالی نه لا یخلقون شیئا دای پیدا کولې شی لرا و هم یخلقون او دوی پیدا کولې شي اموات امواتن دی مردگان دی امواتن دی جان دی او غیر احیاء ندی جواندی وما یفعلون او احساس دی بدویتا ایان یبعثون دی کربا دی پورتا کولیشی نزیادو کی علوہیت لکم زہر آگئی د الہ لپاره خو په کار دا چې دی خالق دی خالق دی کلی شی نو چې کوم ذات هغه خالق دی هغه الہ دی چې کوم غیر خالق دی غیر الہ دی او چې کوم ذات هغه حی دی دائما ابدا نه هغه الہ کیدی شي او چې کوم ذات هغه حی دائما ابدا نشي کیدی هغه الہ نشي کیدی او چې کوم ذات عالم وي په قیام قیامت باندې چې کله به راځي نو هغه الہ کیدی شي او چې کوم ذات ته د قیامت تر راتلو پته نشته چې کله به راځي هغه لا څنګه کېږي دا خواص الوهیت ها خواص الوهیت پکې بیان شوی امام نه شوی خالقیت لدا خاصه الوهیت دا او دا کشان کې حیات دایمی ابدی دا خاصه الوهیت دا او دا کشان ته علم دا باز بعد الموت دا خاصه الوهیت دا نو په کوم ذات کې چې دغه صفات شته هغه اله دی او چې په کوم ذات کې دغه صفات نشته دی نه هغه اله نشي کېدی نه چې د شرک دا اثبات ته توحید دی اهمه مسله پکې بیان شوې ده یعنی دا آیت کریمه خدای ته نفي دا د قبر لپاره نه دی رالېږلی او درد د حیات النبی د پاره نه درالې کړي بلکې دا د څه لپاره راغلي دا د اهمې مسلې د اثبات لپاره رد د شرک او اثبات د توحید او بات حضرات دلی آیت کریمہ نے استدلال کی فدی بانی کہ دا مرد نباد او دا آخرت نوان بروانی جوان من نش کرے زکا واللزین یدعون من دون اللہ فدی کے انبیاء داخل لی فدی کے اولیاء داخل لی زکمو انبیاء و زکمو اولیاء کی عبادت شوئے دی لو اداغی مطالق اللہ تعالیٰ وقت اموات دامنلی غیر احیائن یوقت کے بالکل نشتے دے لو کہ انبیاء دی کہ غیر انبیاء دی چو وفات پر آخر دے فضے کے حیات بالکل نشتے دے تمہ تمہارا لکھا نمار دا ذکوی سدا آیت کریمہ خدای دنفی دا حیات پر قبر دا پارا او دنفی دا حیات نبی دا پارا دا لگ رہے د اثبات د توحید او درد د شرک ته پای راغلی دی او د دغه حضراتو استدلال برابر نه دی ځکه مفسرینو حضراتو معنا دا کړی شیخ الاسلام علامہ شبیر احمد عثمانی رحمۃ اللہ علیہ فوائد عثمانیہ کے او حکیم الامہ حضرت ثانی رحمۃ اللہ علیہ بیان قرآن کی اموات امرلی بے جان دوامن پتریچے دوام مان او حالن یا بسیر او مآرن یا بمستقبل نمانا تو مخلوقات جو سمرم دی ندا محل دا موت دی فدائی بانی وقود و مرد کی دیش نپچا بانی وقود و مرد شوی دا تک سابی کا خلوش دا سیر دو خلوش دو تانبی اکرام دی کسو لحا دی او یا کا آغا خلوش دی معبودان من دون اللہ کا آسر کشا خلوش دو فرعون دے نمرود دے لدائی باندے دل فیر وقود مرکی دے او پچا باندے دل فیر وقود مرک مدر شوی لکا عیسیٰ علیہ السلام معبود من دون اللہ دے عیسیٰ یعنی عبادت کئی مرکو نہ دے عزمان دے دے تکیات پر دارت جان ثابت آیا فرشتی فی د فرض خلق د فرشتو عبادت کوي ژوند دی کی ژوند دی د چیر کومړي دی ولیکن مستقبل کې او په مرګ راځي که انکار اصلاح و اسلام دے بعد النزول پر وفات را دی فرشتی چلی پر ریبانی با حقود عمل کی او یا داتی سوزنہ کہ اگر دوامن دے جانے لکا تو گت روٹو نجوشوی خدایان نا اگر دے جانے دوامن طول پر دیگا سوش او اللہ جلد جلد جلد روچلے نا اگر حی دے دائمان ابدا او غیر احیائن اے غیر احیائن بزاد امام بیضاوی مانا کرده امام راضی کبیر کے مانا کرده امام آلوسی روح المانی کے مانا کرده غیر احیائن بزاد او دا بزاد بندیر دی فقفل حیات کی اللہ درست مختار دی فقفل جون کی فقفل حیات کی اللہ درست مختار دی مجھے تو بکفر جوان کی غیر تا مختار دے دا اغا حیات مصطفیات دے دا غیرنا اغا الہ نیشی گیرے اور جکم ذات اغا بکفر حیات کی مستقل دے اور اغا غیر مختار دے اغا الہ نیشی اغا اللہ تعالیٰ دے اور انبیاء کرام ہوتا اور شہداء ہوتا اور نیکان ہوتا اور صالحان ہوتا بلکہ عام مسلمان ہوتا بلکہ کفار ہوتا اور اشرار ہوتا کہ در مرد نفس جن ملو چی در این حیات تایی ابدی بلی صاحبان وفات کرا دا سمیتا منار نفر در آیت کریمہ صحیح توجیح اگر آگر امواتن بیجان دی دوامن فطرکی در دوام مانی لکا گٹ لوگی شو او در گٹ لوگ نجو کلی خدایان او خالن او یا اموات کی حالن جو وفات شوی کم حضرات انبیاء کرام چداغی عبادت شوی دے وفات شوی او کم اولیاء چداغی عبادت شوی دے اغی وفات شوی او کم اشرار چداغی عبادت شوی دے او اغی ملدی لکا فرعون نمرود وغیرہ او یا معالن چپاہی پانی با پا اہندہ کی مرد رہ دی لکا وزیر لکا عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام لکا فرشتی شو نمانا تا دائی محل کی دو پار دا مرگ پا دائی بانی اکو دو مرگ کی ریش دا دائی موت اغا ممکن دے مثل چا موت ممکنی اغا الہ نشی کرے مثل چا موت ممکنی اغا الہ کی ریش صرف و صرف اللہ تعالی دے دا آیت کریمہ دا دلیل دا توحید کو گردی دو او دا رد شرک دے او پاتے کو حیات پر خبر شو بعد الممات او حیات الانبیاء کو پا خبر کے لئے انبیاء کرام اجوان شو دا آگے دا پاس قلد رائے گی کہ او دا ایک بے انشاءاللہ پائے بحث دا دی آیت او دا آغا آیتون لدي آيات أو الأحاديث وقفل نفسي تعرض مشترك لدي سي مفهوم دغش يوم بلا توجيه إمام آلوسي رحمة الله عليه ذكر كريه ذاك الذين آلهوا ربي والذين يدعون والذين يدعونهم آل أسان شرابري أغوي لرد مشركين أو أهم من دون الله دي نزغ آلهة دي لا يخلقون شيئا دي نشي بيدا كل حس شيء وهم يخلقون بل كذي بيدا كل شيء هم واتم ذك آلهة دي هم واتم لدي غير أحياء ذغ آلهة دي بيجان دي او وما يشعرون او نقوي كده آلهة حيث يعني يبعثون كده دي بكرة بعض كوريش دي بكرة كورتة كوريش هذا آلهة وطرة ولي ده دكة توليف و ده الله مشبه رحمة عثمان رحمة الله عليه بحوالة بان او ده حضر الثاني رحمة الله عليه بحوالة كمي بيان یو دوی متوجی دا آیت کریمہ چھے امام آلوسی رحمت اللہ علیہ روح المانی کی کڑی دا اغوائی دا اللذین یدعوننا مراد آلہ نبی دا مشرکین دے مراد دی او ذکر وندو مشرکین تا اموات دے رسولی ذکر دا تیلی کا اعتبار سر مرد مشرکان کفر او شرک دا موت تے توحید او ایمان دا حیات تا کلو برد نا اموات دا مردی دا ذکر پر اعتبار پر نمس روح میں مردی ذکر دا ہدایت نا خالی دی کم ذلو چا دا ہدایت نا خالی دے نا اغا مرد دے او کچ کم ذلو اغا حیات وارا دے دا ہدایت وارا دے نا اغا جوان دے نہ مانا والذین آکسان اغ مشرکین یدعون من دون اللہ جدی بلن کئی ما سواد اللہ ترانا اغیارتا نہ دا کسی مشرکین کی لا یخلقون شیئن بیلی پیدا کولے تشیدرا وهم یخلقون بل جدی پیدا کولے جی نشی دی جوانگی دی دی تشیدی کی پیدا کولے دی اغ آلیہ بس تشید پیدا کی او اموات دا جواندی کفار کی جواندی مشرکین کی اموات دای مردی غیر احیاء دای ندی جواندی مردی ولی مردی زرون دا ہدایت نخاری او غیر احیاء مہر دا جباریت پہ لگے درے بلکل پکی حیات نشی راتے مہر دا جباریت پہ لگے درے ختم اللہ وعلا قلوبهم وعلا سمعهم وعلا ابصارهم غشاوہ نہ پتہ کہ بڑو خالی حیات سنگا پیدا کی دائے مانا رہے اوما یہ قرونا او پتہ نہیں دے دی مشرکین تا ایان یبعثون جے دے بکر پور تا کولی شد قبرون نا دا قیامت پر بارے تو تے اس پاڑو ماتن سی دے کلا برات او قیامت پر کلا راتی نمرو تا دے پتہ تے نجوان دو تا دے پتہ تے کتا تے دے پتہ اچھا تا پتہ نہیں ذکر الیہ یرد علم الساعہ دا قیامت علم صرف اور صرف خدا کا حوالہ ہے تو امام الوسی دا معنی کرے رہا تو بیا خدا حیات الانبیاء اور وفات الانبیاء کر اور تعلق پاتے نہیں او قال مثلا فخر دلائل بان فخر ذی کے اصحاب کا لیکن کہ دی آیت کریمہ سرا رد شرک او اثبات دا توحید مقصود دے نوات بسی نتیجہ الہکم معبود تاسو الہ واحد معبود یو دے فالذین پسا کسان لا یؤمنون بالآخرت چدی ایمان ندنی پاخرت بانی قلوبهم منکرتن خلونا دے منکرتن انکاریانی انکاریان کی در حقنا وهم مستكبرون او حال داده که دوی مستكبرون تکبر کون کلی لا جرما یکی خبر دا ان الله بزکر لترا یعلمو کوئی ما پاسبانی یسرلونا چی پتایی دوی وما یولنون او پاسبانی چکار کئی دوی انہو بزکر لترا چلے لا یحب المستكبرین نفو خی متکبرین لرا لجات خلقو تب اللہ ترا سزا ہوئی ورپسی شکوا روان دے دلائل اخبیہ بیان کی فتوحید دبانی تارا بانی او پرد شرک بانی ورپسی شکوا را دات قرآن مجید چرا کے ٹوز اصلی دلائل بیان ہے نظر دات عظیم شان کتاب مبارک کے اتنے دینا اہدنا تفوزی کی چدا کم کتاب خدا نا دکھائی دا تشے دے نا دروی دا افسانی افسانی ہوتا ہو حالان کہ آپ دلائل بانی مشتمل کتاب دے واقعات سے ذکر کے تو عبرت کو طور ذکر کے وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ فَاوَقِي شُوِي رَشِ دُوِيْتَ مَا غَا أَنْتَ رَبُّكُمْ فَشَي نَازِلْ كَدَيْرَ رُسْتَاسُ نُقَالُوا دَيْقُوَئِ أَسَاتِيرُ الْأَوَّلِينَ أَسَانِينِ لِفَقْوَانُ خَلْقُ نو قرآن مجید ته اساطیر الاولین وایي. اساطیر جمع د اسطورتون ده، منګرت افسانی ته ویلی شي، بې بنیاده کیسه ته ویلی شي. لکه څرنګې چې دا ناولې ما ولي که نه، د هغې حقیقت خونی که نه، دا سکول والا ماشومان چې یرکان چې خپله اردو مضبوطۍ نه د هغې دپاره د کاربن هغه کیسه یې ګوري، د امریار هغه کیسه یې ګوري، ډایجسټ یې ګوري، او دغه شان چې ناولې ګوري، څوک تاریخي ناولې ګوري، څوک رومانټیک ناولې ګوري، د هغې حقیقت ري د دې به د قرآن مجید هم دغه شان دی. د دې حقیقت چې شته بس افسانې دي، پکې د آدیانو د سموریانو معادلہ. حالانکہ قرآن مجید اب اہم اہم مضامین ذکر کریں، سارے باتیں دلائل ذکر کریں، تو قرآن مجید پر دعاوی سارے باتیں پر مستحکم دلائل دی، واقعات تو قرآن و خلق خدا کو دیکھ عبرت کو طور ذکر کریں، دا خود تذکیر دفارہ دل دا خبرہ کریں ذات کے مجرم تھے، لیحملوا اوزارهم کاملة یوم القیامة، لیحملوا دا مطالب کے قانون کرا دے خدا خبر کئی ادھر طرف پل فنڈو نے دیا تھے، لیحملوا اوزارهم کے دفارا کے دے اچھر کی اوزارهم فنڈو نہ دگنا ان کو کاملة پورا پورا یوم القیامة پرست قیامت کی، ومن اوزار الذين او باغي بفندونو دا آكتاننا يجلونهم كده گمراكي اغويلرا في غير علم بغير علمنا، فل ذاتي فندونا كي اغد كتب دا شرق دي، كتب دا كفر دي، او كتب دا انكار قرآن دي، تدا فند اجد دي، او تدا كمو كمو خلقو دا گمراهي دا پار ذريعي وشويري نا آغا تصبوب واربونا اجد دي. الا خبردار سا آدھر ناکار دے ماہ غشے جزیرونا چھدے میں اچھتے قدم کر اللذینا پتا کی طرح تنفیر جوڑ کرو آجتانو من قبلہم چھ پفواد دوینو، تفریفی دنیاوی دے نا اغیر تدبیر کرو دا صد پارا دا حد دا مغلوب کول دا پارا دا حد دا تباول دا پارا، اللہ جل جلالہ دا اغی منصوبہ پا غی باندے اولتا کرے گا، او اللہ تعالیٰ فارضات کے مقتلع کریے، قد مکر اللذینہ پتا کی طرح منصوبہ جوڑا کروا آکسانو من قبلہم چھوان لدوینو فأتا اللہ بنیانہم پسرات الاخل اللہ تعالیٰ بنیانہم امارت دویتا من القواعد دا بنیادنا فخر عليهم الصف وقصر في وجد قدري باندكر من فوقهم دفاق قدرينا، دايد اسلام دا تخريب كاراية پارا منصوبة جولا سا بيلدنگ جولتو او آغا بيلدنگ پا دايد باندر اپری وجد نزايد پا كميدا نحاصل لا كي دايد منصوبة اللہ جل جلالو پا دايد باندر اولتا کرا، وَأَتَاهُمُ الْعَذَابُ أَوْرَاقِ بِعِدَا عَذَابُ مِنْ حَيْثُ دَدَا شِزَيْنَا لَا جِسْهُرُونَ شَيْسَاسِ نُقُلُ ثُمَّ يَوْمَ الْقِيَامَتِ جَا فَرَزْدَ قِيَامَتِ بَا يُخْزِيهِمْ ذَلِلَتِي دُوِلَرَا، والبسی تقوی کے اوپر دی وہ دنیا کے اوپر ہے منصوبہ ناکامہ کرے گا آخرت کے دن اللہ تعالیٰ ذلیلے کی، وَيَقُولُ أَوْ أُبَوَائِ أَلَّا تَرَى أَيْنَ شُرَكَائِي شَرْتَدِي پَاسْنَرَانْ زَمَا الَّذِينَ آَوْ پَاسْنَرَانْ كُنْتُمْ كِوَيْزَاكُ كُشَاقُونَ فِيهِمْ كِتَاسُبَا اِخْتِلَافُ فَحَدُ دُوِيكِ مَعَرُكُ لِي وَأَهْلِ الْحَقِ زَمَا دَ أَنْبِيَاءُ تَرَى أَوْ دَ أَهْلِ حَقَ دَرَاسُ تَرَى آئی والا طویلا دخلائی شریکان نری حق تسلیم کریں او تاسو برا حق کر اختلاف کوئے نقود آغا شریکان کیا کری نقال الذین قبوائی آکسان اوتو العلماء چور کڑے شویدے اغیت علم چدا انبیاء جی او مومنان جی ندائی بووائی چدا دکھا مشرکی ندائی زلت اور اسوائی تو گوئی بیسر بچت جواب نہیں خولی خولی وی نو اهل علم حضرات وی ان الخزي بيسكا ذلت اورت وايجدا اليوم النذي والسوء او عذاب ناكار على الكافرين ذا مسلط بكافرانو نن ذي ذلت تغدي عذاب نيكي ودي والسوء والعذاب السيئه فكم كافرانو باني الذين فآكاثران بعده تتوفاهم الملائكة وشوفات قول ديدرا فرشتو ظالمي أنفسهم فدا شعالكي جدي ظلم كون كيو فسانو نفر سرا بشت سر مرگ مرگ پوری دشت پت يرو کی پراتو مرگ پیم دشت پہالت کرا گیا نزی خلق بانی برسوائی نو فألقو السلامان پس دیبا پیشکی السلامات مسالمت ترا سلام مسالمت کر صلح تو او یا سلام نمرات اطاعت ہے فالقو السلام نو پس دی بکیش کی انتیار کرا اتبارا چل اکتو آئے نبس منگا تو کی ستا بیدار دی او یقولو نوائبا ما كنا نعمل منغا عمل نذكر من سوء ان تصبدنا منغا شرك نذكر توحيد حق يا الله سا خبر ديتا سا انبياء حسن ندا خبر خبر تسليم كي هو موقبة نتري آيوتان تكتا رسطة ترينگار آنولار فلو كنزم انتلیکشو نو گاڑی ته نکړو دوی دا وکیل پنځه منټه لیکم نو یو دغه پنځه منټه کډیو منټه لیکم گاڑی ته نکړو اوس ته نن ورا په دوی دا وکیل پنځه منټه لیکم هر سټیشن وته پنځه منټه وو پنځه دی پته اله یو منټه لیکم گاڑی ته نکړو زه که څنګه صحیح نه بغاړې ته لیکم ها موقع به ته نکړو ته دا مسالمتونه په دنیا کې پکاره فاخرت کې نه فاخرت کې دې ته ضرورت نشته نو په یو کار دا هم فَدْخُلُوا أَبْوَابَ جَهَنَّمَ فَاسْتَاسُ دَاخِلْ شَيْ دَرْوَازُو دَ جَهَنَّمْ تَا يَا فَدْخُلُوا سَاسُ دَاخِلْ شَيْ أَبْوَابَ جَهَنَّمَ تَبْقَاقُ دَ جَهَنَّمْ تَا خَارِجِينَ فِيهَا هَمِيشَ غَيْبَ دَيْكِ فَلَبِئْسَ مَثْوَى الْمُتَكَبِّرِينَ فَالْجِيرَ نَكَارَ دَا تِكَانَ دَ مُتَكَبِّرَانُ ورفتی بشارت دنیوی او اخری مومنان دفارت وقيل للذين او قبوا لشيء كثانوا اتقوا جزان بشكري لكفر او لشتنا لشتنا كوي لشي ماذا انظر ربكم سشي نازل كده ربستاسو قالوا دائقوا خيرا ورشيرا اي انزل الله خيرا نازل كده الله تعالى دير ورشي فالقرآن كله خير طول قرآن مجید اب خیر ہی خیر دے نہ پو دنیا کے دلی قائد ہو نہ پاکرت کے بہتا بہترین بندی اللہ تعالیٰ ہو سی لِلَّذِينَ دُفَرْ آَكَسَانُوا اَحْسَنُوا شَغَيْنِ اِكْرِدَا فِيهَا جِهِ الدُّنْيَا پَدِ دُنْيَا کی نُحَسَنَكُمْ دُبِي دُفَارَا اِكِدَا لِلَّذِينَ اَحْسَنُوا فِيهَا جِهِ الدُّنْيَا حَسَنَكُمْ اے لَهُمْ حَسَنَكُمْ فِي الْآخِرَةِ او یا لہو حسنتن فی الدنیا زدید پارا خواہ کی بات دے کو دنیا کی زدید پارا خجوان دے کو دنیا کی حسنتن مقتضا مؤخر دا دلیل لذین احسنون فی حاضر دنیا دے پارا او ولدار الاخرت خامخا کور دا آخرت چرے خیرون دیر غرد ولنعم دار المتقین او دیر خستر کور دا متقیانو جناتو کنا بدل لے دا دار المتقین نا جنات عدن کے باغنا بے اقامت کی یدخلونها طیب داخلی کی دیتا تجری من تحت الانہار بریگ با لاندے دون داخلینا نہرنا لهم کیها ایک بددوی دفارا پدے باغنو کی ما حغن مسنا یشاہونا چلی واری کذالک دارنگی یجل اللہ المتقین بددور کئی اللہ ترا متقیانو تا کم متقیان الذين آمنوا وتوفاهم الملائكة توفاكولو تيدرا فرشتو طيبين فدا سعار تيدي فاقو طيبين طاهرين من ظلم أنفسهم ذكر طيبين ناغلة لكم مقابلة الظالمي أنفسهم كي طيبين اي طاهرين من ظلم أنفسهم بالكفر والشرك والمعاصي زيد زان ظلم نفاسي زان کرے اس قسم ظلم نہ کرے نے شرک والا ظلم کر دے نے کفر والا ظلم کر دے نے فسق والا ظلم کر دے لدا کی حالت کی وفات ہوئی لدا خوش قسمت اخری کی یقولون او وی فائتو دویتا سلام علیکم سلام دی پتا سبانی ادخلوا الجنة تاسو داخل سے جنت تا بما کنتم تا ملوت پا برکت دا من قلبانی اور پسی قفی پی دنیا بھی دیا حل ینظرون داخل انتظار نہ کئی دیس چے الا ان تاتیهم الملائکتو مگر دا چراش دویتا فرشتی بالعذاب او یأتی امر ربکا یا دا چراش حکم درکتا حکم نمبر عذاب دے او یا کی عذاب رب کا او یا راشی عذاب طرف کا پھر یہ اوپر شکل کی دا فرشتوں کو شکل کی دا زلزلے کو شکل کی دا طوفان کو شکل کی کذالک فعل الذین دارن بیچار کرو آکسانو من قبل ان سے پفواد دوینو وما ظلمهم الله او دین ساکی نذکر اللہ تلا داوی سرا ولكن كانوا انفسهم يظلمون لكن ودي دفر زان مسرا تبين ساكي قولا فأصابهم نفرقر سيد الدويتا سيئات ما عملوا ناكارا نتائج دا أعمال الدوي سيئات نمرات نتائج سيئة دي أما مصدري كي فأصابهم فأصابتهم سيئات عملهم ورسي الدويتا ناكارا نتائج ناکار سزاگانی او ناکار عقوبتون دا عمل بدوی دا ناکار عمل وطا ناکار بدل ملو وحاق بهم او نازل شر بدوی باندی ما هر عذاب کانو بهی یستاجعون فدی با اغی پوریٹو کی کولی ورپسی شکوا نو نفی دی شرک فیلی او شروع کی خلاصہ کی مویلو نفی دے شرک فعلی بس ذکر کی دو کرا تھا دکم ناکارا اعمال دو وجن آرکے باتا دا عذاب مستحق کر دی اگر تشہ دے شرک فعلی امنے وقال اللہینا او اوی آکتانو اشرکو جی شرک کر دے لو شا اللہ کچرتا غفتر اللہ تعالی عدم شرک زمانگا نو ما عبدنا من با عبادت نو کڑے من دونی ما سیواد اللہ ترانا من شے اندہ سشے نحنو نمنگا ولا آباؤنا نکلاران زمانگا ولا حرمنا من دونی او نبمنگا حرام کڑو ما سیواد اللہ ترانا من شے اندہ سشے کہ اللہ جل جلالہ زمانگا شرک اعتقادی نو غفتے نو نبمنگا شرک اعتقادی کڑو نبا زمانگا آباؤ اجدادو کڑو او کله چې لږ لږ روز زمونږه شرک فعلی نه وکړي نه مونږه به شرک فعلی نه وکړي نه به زمونږه آبا او کړو نه معنا دا زمونږه او زمونږه آبا او دا شرک اعتقادي او شرک فعلی د خدای په مشیت ته دا بالکل سم دم شی دی په دې کې اس کبا حدیث کرے دا هغه دلیل ده چې دې نه روان دي واپس شو چې د خدای په مشیت باندې نشي اخلاص دي هر خیر او هر شر هر کبیح او هر حسن هغه د الله تعالی په مشیت باندې دي د الله تعالی د رضا دلیل به بیانوي او د الله تعالی د رضا دلیل یا وحی کې دي شي یا نقل کې دي شي یا عقل کې دي شي کذالک دارنگ فعل الذین کارکلو آکسانو من قبلهم چپقوا دوینو فحل علی الرسول لپسیشد پرسولانو باندی الا البلاغ المبین مگر لسول دین اخکارا دا انبیاء اکرام از دمداری دانا دا چه قومونا پا توحید بانی مجبور کی پا ایمان بانی مجبور کی دا آئی دمداری دا دین کلاو کلاو بیانو منل او نمنل دا خلقو کارو ورپسې دلیل نقلی اجمالی په توحید د باری تعالی او جواب د شکوا چې په مشیت باندې نه خلاصېږي د رضا طریق په بیانوي الله جل جلاله په شرک باندې نه راضي الله تعالی په توحید راضي دی د دې وجه نه چې څومره انبیاء کرام راضي دي اغایت توحید علم بازاران برزولی دی تاسو کتا دا دارو دا پارا یو پیغمبر کو خیر چی اغا دا شرک داوت پر کلی لین نورا نخوا دا دا اللہ ترا رضا پا توحید باندی دا پا توحید دا خدای رضا دا ابید پارا درین سلی دا تام انبیاء کرام داوت پا توحید وَلَقَدْ بَعَثْنَا فِي كُلِّ أُمَّةٍ فَتَأْتِيكَ لِكُلِّ أُمَّةٍ فِي كُلِّ أُمَّةٍ فَأَرْسَلْنَا أُمَّتَكَ رَسُولًا يُبَيِّنُ أَنِ اعْبُدُوا اللَّهَ كَعِبَادَتِكَ وَإِذَا لَا تَرَى وَجْهَنِ بُطَاغُوتَ أَوْ اجْتِنَابُ كَيْفَ تَعْبُدُ الشَّيْطَانَ أَتَغُوتَ الشَّيْطَانَ أَوْ تَفْسِيرُ أَبُو سُعُودٍ وَالْكَلْبِ الطاغوت الشيطان وكل من يدعو الى الضلال الطاغوت مراد هر هغه کس ته چې هغه داعی د ضلالت دی نو هر داعی د ضلالت کې مراد دی وجتنبو او ځان بچی تاسو الطاغوت د هر داعی د ضلالت نه فمنه پس بعد د دوی من آسو کی حد الله چه هدایت ورکر دی اللہ تعالی هغوی تا ومنه او بعد د دوی نه من آسو کی حقت علیه الضلالتو چه ساچه تشویدا باغبان گم رہی انبیاء کرام را غلی دی دعوت تا توحید چلو لدے خلق دو کس مشوی دی چا هدایت تا ترجی ورکر دا او چا گم رہی تا نو جاو کو رکر آگا انجام تشوی دی فَسِيرُوا فِي الْأَرْضِ فَاسْتَعْفُوا بَرْضَيْ فَزْمَكَتِ فَانْظُرُوا اُبُورَيْ كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ الْمُكَذِّبِينَ سرنگیو انجام در ترجیح کون کو ورپسی تطلیق ترجیح کریم علیہ السلام دفارا چه سرنگی سادقہ امتون کی گمرہان ہو باوجود دی چه انبیاء کرام و داود توحید چلو لے ندک کشان کے بعد ساپ امت کن گمرہان ہی اگر تک هر کوم املالک لري چې ټول ته هدایت مې راوي خدا د خدای تصمیمي کې سره ان صحر سالا مداوم کچرتا تصر دري په هدایت دوی خو په ان الله پس سکل لا تراشر لا يهدي هدایت نه کوي من اتاتا يذلو چې ګمرا کوي نور لرا چې کوم داعي د ضلالت دي دا چې بدبخت ته خدای هدایت نه ورکوي يذلو ورنه ښا چې څوک ګمرا یوزګلو چې ګمرا کوي نور لرا په خپل ویلي ګمرا بلکې د امام د ګمراهي د لیډر د ګمراهي نو د کفر او د شرک چې کوم لیډران دي ائمه دي نو دوی ته خدای هدایت نه کوي ځکه په دایمه د جباریت لګی دی وما لهم او نسده دوی د پارا من ناصرین د مددګاران نه ورپسې شکوا یو طرف تا دا توحید نا انکار او بل طرف تا دا باعث با دلموت نا انکار حالان کدا سنیدی پکار وَأَقْسَمُوا بِاللَّهِ دَيْكَسَمُنَا اُقْرَدْ فَاللَّهِ تَعْلَى بَانِي جهد ايمانهم فقوقوا فتسمنوا قلوباني لا يبعث الله تقور تبنكي الله ترى من اعجال را يموتو كمرشي يسوك قملتو جهد اغيل فاربات مستره قورتا كدر مستره الله تعالى ترد كي بلا ولنا بلا نبعثه او دا كباس لدا وددا وعدا عليه دا وددا فالله تعالى باني حقا رشتيا ولكن اكثر الناس لكن اكثر خلقنا لا يعلمون نفويه ليبين دا علت دا فارد باس بلا نبعثه یا بلا یبعثه قوت سیب اللہ تعالی دا خلق لرا ولی چه دا حق پرستو او دا باطل پرستو امتیاز راش دا دیر پار یورت پکار پا دنیا کے واری او دا حق پرستن او دا فکیم خوچه اللہ تعالی جلدی امتیاز را ہوئی آمالی دا غیر دا پار یورت پکار ليبين لهم كيد فاراج بيان وكيد خلق تا الذي دآكت يختلفون فيه جسرات کو پائے گی ليبين لهم كيد فاراج بيان وكيد تا الذي دآش دآحط يختلفون فيه جد اختلاف کو پائے گی جدی وضاحت او بل کہ کافران بذات خود ایتین پیدا کی من درو کی من پناہ تو وليعلم الذين اوذيد فارات قولي اتسان كفروا كفر كرده انهم كانوا كاذبين بذكا ودي دروجن ددي خبر خلقوا هو البسيط ددي خبر لك لا يبعث الله من يموت شدوا فلنظر بخبر لنا قولتا كي ندا خبر بغيوري قولا دا خبر په دې ځکه کوله چې د خدای په قدرت باندې ایمان الله تعالی او په دې کار باندې عجز افکاری و اصل خبره ده وی دا ډوره ګران کار په خدای کې نو الله دې بدر له وای چې دا زموږ لپاره ګران نه دی د یو شی وجود ته دراتو د پاره بس زموږ اراده کافی ده چې دې اراده کوم نشي وجود ترازي چې زموږ طرف نه امر ورته وشي د کون نو بس هغه وجود ترازي گران او آسان پر دینی مشکل او غیر مشکل پر دینی ما تا دول یو شانتی انما قولنا بیسکا قول زمنگا لیشه این یو شیطا اذا اردناهو فا وقی چمنگا ارادو کودا شی اننا انکو لرهو دا بوای منگا اغتا کن موجود شا فا یکون ناغ موجود شی فهو یکون دیو شه وجود تا دراتو د پاره ډیر هغه زما د زما د ارادي دي او زما د حکم د کون دي چې زما اراده وکړه او ورته کون مې وي بیا مجال ته هغه شی پیدا نشي لا محاله وجود تر راځي د بار بعد الموت تا لما کون دی ویلي او چې کوم وخت موت کون وي سمدستي به بار بعد الموت ورپسې بشارت دنیوي او اخروی او فضیلت ده هجرت او ده مهاجرین زکا زدین محنت کے هجرت تو ضرورت راضی پسی والذین هاجروا آکسان چاہی پری خود دی وطن نقل فی اللہی فلا دل کراتی من بعد رسط من بعد ما ظلمو رسط آنا چی زیادے کرشوی دے داغی کرا چی دی اولنے اولنے نسا مهاجرین ده حقی او مهاجرین ده مدینین نور تر قیامت کو پیت مهاجرین اغا داخل ہوئے نمان بسو کو لنبوئے انہم خامخا وربغونم دویتا فی الدنیا پکور کم پو دنیا کی حسنتا ولا اجر الاخرت اکبر لنبوئے انہم وربکم دویتا فی الدنیا پو دنیا کی حسنتا دارا حسنتا استکور یا منزلتا حسنتا خسته مرتبه، کل مرتبه، او اوچه ده مرتبه او ده اجرت ده آخرت اجر ده بین علاوه ولا اجر الاخره او خامخا عوض الاخره ده اكبرو ډیر لوی ده لو كانوا يعلمون كان سړي په کوئی ده الذين صبروا در دعوان دی الذين هاجروا دا غینا بدل لے یا دا غینا پارا صفت کر نو کم مهاجرین الذين مهاجرین صبروا چاہی صبر کر لے وعلا ربهم يتوکلون او پخفل ربان دی توکل کئی نو دا غیل پارا دا کا حکم دے چلے نو گوی انہم فی الدنیا حسنا ولا اجر الاخرة اکبر ورپسې جواب سوال مشهور اعتراف دا دی نو جواب سمم پیغمبر ځکه نه تسلیم وو چې دی بشر دی جواب واضح دی د بشریت او د رسالت په منځ کې هیڅ منافات نشته دی که منافات وي نو په ماضي کې به ټول انبیاء کرام غیر بشر وو حالانکه ټول پیغمبران بشر دي وما ارسلنا من قبلك من غير غيروان دستانا اے پیغمبر دے سرا الا رجالا مگر کڑی اے بشر نوحی الیہم من بوان کولا سویتا فسألو آل الذکر فتا ستقو سکید اہل جنہ ان کنتم لا تعلمون کچر تتاسو نکوئے گئی جل بینات پتلائی لباندی والزہوری او کتاب لباندی بذات خود تطهیر افنی مدى اهل علم نتقوطو کے بل بینات سرا سالمون سر مطابق تے خود نوحی سر مطابق تے اصول ایک خبر اپنی رشی ہوا دوار سر سالم سے کی رشی اوہ سر یوم سر دام ثابت اشوا چې دا غیر اهل علم لپاره دا اهل علم نه تاسو ضروري دي او دا اهل علم اتباع ولې ضروري ده فاسالو اهل ذکر ان کنتم لا تعلمون نو مرتبه دو دي یا اجتهاد دی او یا تقلید دی اتباع یا په دا خود تفکیک کولی یا د محقق خبره تسلیمولی نو مرتبه دا غدبنی نو دا غیر مجتهدینو دا پارا دا مجتهدینو اتباع دا شرک ندا بلکه دا سعیدا بلکه دا معمول بهی دا لکه فسألو امر دا امر مطلق وجود دا پارا دا نو دا غیر مجتهد دا پارا دا مجتهد اتباع شرک ندا بلکه دا جائز دا او جائز دا بلکه واجب او ضروری دا وَأَنزَلْنَا إِلَيْكَ الذِّكْرَ مُنَزَّلًا بِالْكِتَابِ إِسْلَامًا بِالْإِسْلَامِ الذِّكْرَ وَالْهِدَرَ لِتُبَيِّنَ لِلنَّاسِ ذِكْرَ تَوَلَّاهُكَ خَلْقُكَ مَا دَعَا كِتَابُ نُزِّلَ إِلَيْهِمْ كَانَ ذِكْرَ شَلَدِ دُوِيْتَا قرآن مجید اگر مدد دے او تو قرآن مجید شاہد ہے وَلَعَلَّهُمْ يَتَفَكَّرُونَ او دے دفارا چلے سوچو کی بذات خود اور پسی تفریح دنیاوی کہ کم خلق زدا سے حقائق نہ انکار کریں نہ آیا بھی دا اللہ جل جلالہ دا عذاب نہ پورا من بھی معقول تھی فضائی بانے عذاب نہ جیرا سے زدا سے دلے رشیدی نہیں دا حقائق نہ انکار کریں افا امن الذين آیا ما فوشوی دی آکتان مکرو سیئات دی جلکن دی ناکار تنبیرونا مکرو دبرو السیئات اے المکرات السیئات امام لیزا ایمان آخری دا موضوع پتر آبات ہے آیا پر امن شوی دی ما فوشوی دی آغا خلق مکرو السیئات چې دای جوړی کړی ناکاره منصوبه لابطال الحق د فرض ابطال الحق چې حق باطل شي او حق ختم شي. نو کوم خلک چې دا خطرناکې منصوبې جوړوي د دین اسلام د تخریب لپاره او د دین اسلام د خرابولو لپاره د دوی پر امن دي د څنګه ان یقف الله بهم دا کتین الله تعالی خدای باطل الارض مکه لرا نو الله په مکه کې نن باسي لکه څنګه چې کارون نن باسره څنګه چې فرعونیا نن باسي او یأتیهم العذاب یا دا چې راشي دوی ته عذاب من حیثو د داسې ځای نه لا یشعرون چې دوی ته احساس نه کېږي او یأخذهم یا دا چې ونیسي دوی لرا الله تعالی فی تقلبهم پا تگ را تک دوی کے وفماهم بموجزین پا تیندی عجز کون کی اللہ تعالی لرا تقلب دڑی پا دڑی اوڑی دو دویری مراد کرا ابن عباس از نحو فرمائی اے فی اتفارهم فسفرون دوی کی دا تجارت تو پارت باتی کم سفرون کول اللہ تعالیٰ على تخوف حال واسده او ياخذهم متخوفين لاجل هلاك قوم قبلهم لدينا الوان يوبلكم تباشي ذكر اقفل خطر في ذلك او فدك خطرات جنة النقريبا لعذاب راشي ندام التاج او ياخذهم على تخوفهم او یاخذهم متخوفین لاجل هلاك قوم قبلهم امام عادل رحمۃ اللہ علیہ وغیرہ یہ معنی ادا کرے گا یہ معنی تخوف راضی پا مانا دا تنقص پانے او یا خودهم علا تخوف اے علا تنقص او یا خوری کی اللہ تعالی دیلرا علا تخوف علا تنقص فینقصهم شیئن فشیئن اللہ تعالی کمیل آفاق پراولی کرے انسانان مری کرے صاحب مری کرے سرگان مری او خودی سرے اللہ جلی جلو زباد دا اللہ تعالیٰ دا پارا دا عذاب پر اکلو سنے گی او چی عذاب ترا ولی دا دا مہربانی دا فَإِنَّ رَبَّكُمْ پَسْ لَيْسَكَا رَسْتَاسُ لَرَعُوْفٌ خَامَقَا مُسْفِرْتَ رَحِيمٌ مہربان دے ورپسی سلورت بری یادی فنکی بشک سے تصورت بانے اولم یرو آیا دینلی کفری الا ما آتتا خلق اللہ چی پیدا کردی اللہ ترا من شئین دار یو سینا یتفیق سلالو کسی گرا کسی گی سوری داغی عنیر یمینی دسی طرفنا والشمائلی او دکسو اصرافنا سجدن للہ پدا تیار کے چسادی دی اللہ ترا تا وهم او دک اشیاء چلی داخرونا سادی دی نو که جواهر دی او که ده جواهر اغا آراز دی سوری دی در طول ده اللہ ترا تابیر دی نو سازور دی تابیر دیگه هم که زمیر اشیاء ترا دیگه او سج جدن که زمیر زلال ترا دیگه اللہ تعالیٰ کی سورہ مخلوقات پیدا کری او دا غیر پر جسم شته کثیر چې دا غیر پر طول راځي نو دا اي پوری دی یو طرف نه بل طرف ته د بل طرف نه بل طرف ته کږي راځي دا غوړي د اشطرا حکم ته منکار دي خدای کم طرف ته کول وړ هغه طرف ته کیږي او دکا جواهر دي او دکا اجسام دي دا الله تعالی کی تعلیم تکویلی طور تو بیا اے انسانانو اے مشرکینو اے کفارو تاسو تشریعی امورو کی دا اللہ تعالی تابعداری ولی نہیں اختیار ہوئے تاسو نے چل شوئے دا خو حاکل لائچ یتفیعو اے ترجعو و تنتقلو چی گردی را گردی زی را زی تفیعو میلان تا بیلش رجوع تا بیلش زلالو کی ہو زمیر ما خلق اللہ ترا بیلے او سجدن کیم ضمیر آقا ما خلق اللہ ترا جی کوئی نم سیدہ او تدکر دلال ترا جی کوئی نم سیدہ یمین او مفرد دا غلده او شمائل جمع دا غلده نو یا دوارا مفرد مفرد ذکر کول پکارو یا دوارا جمع جمع ذکر کول پکارو نو یا داسی بیت پکارو زلالو عن الایمان والشمائل یا زلالو عن الیمین والشمائل خو یمین مفرد شو او شمائل جمع شو دا غلده لذا اغي وجدار جدا يمين مفرد را غلده في اعتبار لفظ بانده او شمائل دا جمع را غلده في اعتبار دا معنى بانده لفظ او د معنا د دوړو لحاظ خاطر شوی ورنه په عبارت څنګه چانته زلالو عن الایمان والشمائل نو هم برابر ځکه د معنا لحاظ دو فقط او د عن الیمین والشمال راغلی نو هم په عبارت برابر خو لحاظ په د معنا او فقط او چې عن الیمین شو نو لحاظ د لفظ شو اور چه شمائل اگر جمع را دے رضا پہ اعتبار دمانا آگا دے یمین اور دے شمائل اصلا مراد دے دے یو قوضا مطلقاً جانب تیرا مراد دے یتفیعو زلالو عن جانب الى جانب آخر ولی ارتفاع الشمس و انحدارها سورہ کا یو طرف تکی کرے بس طرف تکی ولی نور کو چچی بھی او قدگی تو دا سہر دا بکول سورہ سورہ سورہ سورہ تو جو سورہ بدل چچی بھی جو سورہ پتی طرف پانی پتی طرف پانی کمی پکنی لو بنش چنور کو جدی دوشی سورہ را پکمی دوشی چی گت پر دسار دفاظ او کریم سورہ بیت پر ختم شی چل لادا چی فیقو زوان پر کموالا تو کیر بائی کے پاس شی نور چې کوم مسائل را عام مسائل راځي او چې کله پر دوال کی دغه بیا کول شو چې ټول پر تک کې ټول ځای دی دغه ځای ته یادت کول نقصان لري کمواله او کیواله لري دا وګوره او چې دلو او په کاته کې دوه دن ورته نور څه ټول څه دی ځای کوي او نور څه ټول څه دی ټول ځای دی نو د یمین او د شمال نه مراد مستقن جوانب دي ذکر د خاص مراد نه عام ذکر د یمین مراد د مستقن جانب ذکر د شمال او مراد نه مستقن شمال عن اليمين والشمال اي عن جانب الى جانب اخر او یا د یمین نه مراد مشرق دی او د شمال نه مراد مغرب دی یمین او شمال د ځمکې نه مراد دی نو د یمین نه مراد مشرق او د شمال نه مراد مغرب نا علی یمینی گرد دا گرد سوری دا اشیاو علی یمینی دخی طرفنا دا مشرکتا مغربتا او الشمالی او دا مغربتا مشرکتا نا کل سور کمیمی او کل سور سیواتیم بہر حال در اللہ جل جلالہ تو حکم صادر ہے او ہم داخلون فدا سحال کے تدکہ اشیاء طول داخلون اے عاجزون عاجز دی اللہ تعالی دا هم ضمیر د جمع مذکر چوي دا عاقل ضمیر چې ذکر کړو دا تاسو په لیبان ځکه ما خلق الله کی فاشیاء ته ضمیر العقول چې غیر ضمیر العقول شته او ضمیر العقول هغه اشرف دي فغیر ضمیر العقول باندې نو مراد تر ټول اشیاء دي تقریبا و سبیل اقول تا اقفا غیر سبیل اقول باقی قلب و اقفل شویده نو وهن داخلتون اونوی او هم داخلون اونوی ونکا وهن داخلتون اونوی انو سیوه و فایه که غیر سبیل اقول تا سبیل اقول باقی قرار روی تردیر آگر روی او پا دیکی سبیل اقول تا تردیره تا غیر سبیل اقول باقی وَلِلَّهِ يَسْجُدُ خَاصَّ اللَّهَ تَعَالَى لِفَارَا يَسْجُدُ سَجْدَتَيْنِ لِسَجْدَيْنِ مُرَاد امتیاز وَلِلَّهِ يَنْقَالُ أَوْ خَاصَّ اللَّهَ تَعَالَى لِفَارَا تَعْجِيلِ مَا هَوَ سُجُدَ فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ لِبَاسْمَانُ وَفَزْمَكَ كِدِي مِنْ دَابَّةٍ دَجَانْدَارُنَا وَالْمَلَائِكَةُ أَوْ فَرِشْتِي وَهُمْ لَا يَسْتَكْبِرُونَ أَوْ لَيْسَ كَبُرْنَ كَيْ یقابون ربهم تیریگی درب فلنا من فوقهم دفار جدوینا اس عذاب ربان درانش ویفعلونا او دیکی ما آسا یکمرون جدویتا حکم پورشی دفوق نمراد فوقی حسین رئی دفوق نمراد فوق مانمی رئی فرشتی غی مخلوق تے ولیکن تو اللہ جل جلالہ کو مقابلہ کے لیے اعلان نہیں رضا اللہ جل جلالہ نے یہ نہیں